zmianami w ordynacji wyborczej. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest przy Wiejskiej. Jest prawomocny wyrok w sprawie kobiety, która chciała nakarmić piersią swoje dziecko w jednej z sopockich restauracji. Sąd stanął po jej stronie. Bezdomni kręcą film o sobie i o swoich marzeniach. W Sejmie rozpoczynają się głosowania nad kilkoma projektami ustaw, wśród nich te dotyczące zmian w ordynacji wyborczej. W debacie przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak będzie wyglądało to nowe prawo wyborcze po zmianach, jakie proponują posłowie? Najpierw zacznę od wiadomości z ostatniej chwili. To głosowania nad tym projektem, o którym mówiliście, o który pytacie, rozpoczną się jednak z półgodzinnym opóźnieniem, a teraz już do konkretów. Najważniejsze zmiany, jakie proponują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a które przyjęto w trakcie tej wczorajszej komisji, to między innymi poprawka, która wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Kolejna mówi o jednomandatowych okręgach wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a następna zakłada, że komisarze wyborczy nie będą ustalać granic okręgów wyborczych. Pozostanie to jak do tej pory w gestii władz samorządowych. Pierwotnie w projekcie PiS proponowano, że to właśnie komisarze będą ustalali te okręgi. W trakcie prac wczorajszych w komisji utrzymano również przepis, który likwiduje możliwość głosowania korespondencyjnego. Ale tutaj, jak rozmawiałam przed głosowaniami z posłami Prawa i Sprawiedliwości, oni zakładają, że przed skierowaniem ustawy do Senatu rozważą jeszcze te kwestie tego właśnie braku możliwości głosowania korespondencyjnego. Ma bowiem do tego zastrzeżenia dużo uwag między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich. Agnieszka Drążkiewicz relacjonowała z Sejmu. Dziękujemy. To Rosja odpowiada za katastrofę smoleńską, mówi szef MONU, komentując słowa prezydenta Rosji. Na konferencji w Moskwie Władimir Putin powiedział, że na pokładzie Tu-154, który rozbił się w 2010 roku koło Smoleńska, nie doszło do wybuchów. Prezydent Rosji powołał się na opinię polskich i rosyjskich ekspertów. Ocenił, że doszło do nieszczęścia i katastrofy. Zapewnił, że Rosja przeżywała ją razem z Polską. Antoni Macierewicz, który w ubiegłym roku powołał komisję zajmującą się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, tak odnosi się do słów Putina. Dwie eksplozje, które ostatecznie zniszczyły Tu-154, zostały w sposób bezsporny zidentyfikowane przez oficjalną ekspertyzę, uznaną przez Państwową Komisję, której przewodził Jerzy Miller. Próby ukrycia tej prawdy zostały ujawnione i prezydent Putin powinien mieć odwagę, by przyjąć odpowiedzialność za to, co się stało. Antoni Macierewicz przypomniał, że w 2010 roku Władimir Putin był premierem i stał na czele rządowej komisji do zbadania katastrofy. W poniedziałek na antenie radiowej Jedynki szef MONU zapowiedział, że prawdopodobnie wiosną zostanie opublikowany raport podkomisji smoleńskiej. Przeprosiny na trójmiejskim portalu i 2000 zł zadośćuczynienia od właściciela lokalu. Taki wyrok wydał sąd apelacyjny w Gdańsku w sprawie kobiety, która chciała nakarmić piersią swoje dziecko w jednej z sopockich restauracji. Kelner, przekazując prośbę innych gości restauracji, poprosił, żeby zrobiła to dyskretnie, a nie przy stoliku w ustronnym miejscu. Kobieta nie zgodziła się i poszła do sądu, żądając przeprosin i 10 tysięcy złotych. Otrzymała wsparcie m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich. Po ogłoszeniu wyroku nie kryła radości. Jestem bardzo zadowolona. Spełniły się moje marzenia. Wreszcie mogę otwarcie powiedzieć wszystkim kobietom, że mogą karmić swoje dzieci piersią i nie muszą się niczego już obawiać. Prawo jest po ich stronie i po mojej. Idziemy do przodu. Sąd uznał, że w tej sprawie miała miejsce dyskryminacja. Doktor Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego podkreśla wagę tego wyroku dla karmiących matek. To jest niezwykle ważna sprawa dla wszystkich kobiet w Polsce, które dostały od państwa bardzo jasny sygnał, że karmienie piersią w miejscu publicznym to jest podstawowa funkcja, którą państwo powinno chronić. To jest sytuacja, do której nie ma nikt inny dostępu niż tylko matka i dziecko. Kobieta twierdziła, że na miejsce karmienia wskazano jej toaletę. Z kolei właściciel i pracownicy restauracji mówili, że zaproponowali matce krzesło w rogu sali. Wyrok jest prawomocny. O czym marzą bezdomni? Już wkrótce dowiemy się tego, oglądając film zatytułowany Bezdomny to ty. W Warszawie ruszyły zdjęcia do fabularno-dokumentalnego obrazu. Za kamerą stanął reżyser Piotr Więckowski, a przed nią osoby mieszkające na ulicy, podopieczni warszawskiej Fundacji Kapucyńskiej. Pierwsze ujęcia kręcone są w stołecznym zoo. Uwaga, prosimy o kamery. Poszła kamera. Edyta Foryś, Fundacja Kapucyńska. Na planie występuje 8 bezdomnych i jeden pan, który wyszedł lata temu z bezdomności. Piszą swoje scenariusze i reżyserują sceny, w których odgrywają, realizują swoje marzenia. Ja się nazywam się Orłowski. Pospełniały się takie rzeczy w moim życiu, o jakich nawet nie marzyłem, od kiedy przestałem pić. No mam dom, odzyskałem rodzinę, mam dwóch synów, mam z nimi dobry kontakt. O czym tu marzyć? Czas? 17? Piotr Więckowski, reżyser filmu. Miałem udar mózgu. Byłem otoczony moją żoną, moją córką. Niektóre osoby tego miłości nie mają. Wszyscy powiedzieli, żeby taki film zrobić, to trzeba 2-3 lata. Powiedziałem, teraz muszę go zrobić, bo może za 2-3 lata już mnie tutaj na tym świecie nie będzie. Fundacja Kapucyńska od 20 lat prowadzi przyklasztorną jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych. Codziennie korzysta z niej 300 osób. Tematem zajmował się Grzegorz Maciak. Te wszystkie informacje teraz w wiadomości w skrócie 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na początek ostrzeżenie dla mieszkańców zachodniej i północnej części kraju. Możliwe, że na drogach będzie ślizgawka. Proszę ostrożnie jechać. Temperatura spadnie od minus 2 stopni do 2 stopni. Do takich wartości, bo dziś w dzień była raczej powyżej zera. W nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo miejscami deszczu. Jutro podobnie do tego, co Aura zaserwowała nam dziś. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach sypnie troszkę białego puchu. Temperatura jednak powyżej zera, od 1 do 4 stopni, lokalnie na południu stopni 6. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu i w górach miejscami dość silny i porywisty. Wiatr będzie z południa. Wiał, porywy w rejonach podgórskich nawet do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora Samsung 4K Ultra HD za 3199 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już teraz mandarynki 42% taniej. 2,89 za kilogram, a ananas 38% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 58% taniej. Nowa oferta! Smart TV Sony 40 cali za 1699. Smartfon Samsung Galaxy J3 za 489. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Alamatias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i automatyczny ekspres Siemens za 3399 zł ze zwrotem 300 zł od producenta. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja popołudniowa. Winien jestem jeszcze rozwiązanie konkursu, który panowie od biegania ogłosili. No i hasło nagrodzone to hasło od pana Marka z Wejherowa, który zawsze dobrze się prezentuje po biegu. A to już nasza piosenka dnia. Kasia Linz i Łukasz Lach. Dawno. Znowu jesteś tu. Czego szukasz znów? Już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Znowu jesteś tu, mówisz wybacz, nie będę już. Ale ja to wiem, będzie gorzej, będzie źle. Znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Dawno. No dawno. Taki tytuł tego nagrania. To była nasza piosenka dnia. Kasia Lins, Łukasz Lach. Już 13 minut po godzinie 18. Za oknami mrok. I to jest dobry moment, żeby posłuchać reportażu. Reportaż w Trójce. A dziś laboratorium reportażu, do którego zaglądamy wspólnie z Januszem Dobresemem. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. O czym dziś będzie? Ja, czy ja wiem, już podsłuchałem i bardzo mnie to cieszy, ale zostawiam tę przyjemność tobie. Myślę, że autorka, odwiedzając bohatera, poczuła się troszkę jak w sklepie z zabawkami. Jest osobą wrażliwą na dźwięki, jest muzykiem, ale też myślę, że większość słuchaczy programu trzeciego to osoby wrażliwe na dźwięki. No i może tyle tytułem wstępu. A to ja powiem, zapowiem, że to będzie reportaż Małgorzaty Kęsickiej zatytułowany Struna, Blaszka, Membrana. A wiesz, co to jest? Dziecinna, pewnie pozytywka. No tak, może za dużo powiedziane, ale to jest taki mechanizm, który się wiesza dziecku nad łóżkiem. I do czego wykorzystujesz tą? Te wszystkie instrumenty, które tutaj leżą w tej chwili, w takim nieładzie, leżą tutaj dlatego, że będziemy je pakować do case'ów i ważyć, żeby sprawdzić, czy możemy polecieć na festiwal Huddersfield w Wielkiej Brytanii. Ograniczona waga jest 20 kg, więc musimy wziąć taki case, zapakować do niego część instrumentów, sprawdzić, czy wszystkie się mieszczą i czy nie przekraczają tej wagi. Leży tutaj też waga. Instrumenty służą akurat te do wykonania programu dedykowanego studiu eksperymentalnemu Polskiego Radia w oparciu o płytę, którą kiedyś nagraliśmy dla wydawnictwa Boat Records o tytule Kartacz. Instrumenty, które masz tutaj, one nie muszą zagrać, żeby wzbudzić ciekawość. Niektórzy myślą, że to jest jakieś kolekcjonowanie z powodów takich, że chcesz mieć jakąś kolekcję dużą czegoś, nie? Kolekcje to są przedmioty, których się pozbawia oryginalnego znaczenia. Instrumenty, które tutaj widzisz, nie tracą swojego znaczenia. One są tutaj po to, żeby na nich grać. Są to instrumenty muzyczne, na których gramy muzykę. Gram sam, czy gram z zespołem małe instrumenty, po to, żeby muzyka brzmiała najciekawiej, jak to jest możliwe, żeby mieć do dyspozycji duże możliwości wyboru barw. No nie różnię się tutaj niczym od jakichś filharmonii, które też muszą mieć duży zbiór instrumentów, żeby można było wykonywać różną muzykę. Przy czym tam instrumenty są z reguły już określone, stanowią jakiś kanon orkiestrowy, no a ja się tego kanonu nie trzymam. No jest na przykład taka kaczka plastikowa żółta, którą przywiozłem z Japonii, przetwarza dźwięk w 4 programach. To jest dźwięk dziecka, dźwięk robota. Robot. To jest dźwięk staruszka. Są gwizdki ptasie, których jestem fanem. To też jest gwizdek ptasi? Nie, to jest flet suwakowy. Flet suwakowy. Tak, przypominający pompkę swoją budową. Tak, czyli jest to normalny korpus, taki drewniany jak to we flecie. Nie ma ten flet otworów, a w środku jest tłok, który zmienia ilość drgającego aktywnie powietrza. Super, ale melodii na tym nie zagrasz. To jest... Zagrasz, tylko musisz się nauczyć, tak jak na puzonie. Gra się melodię na puzonie? No, gra się. No, trzeba się nauczyć. No, wiesz, tutaj do tego zestawu wyciągam instrumenty najmniejsze, jakie są tylko możliwe, ponieważ my jesteśmy ograniczeni wagą i no niestety w niektórych sytuacjach na muzykę mają wpływ takie rozwiązania ekonomiczne. Wybieram lutnię sztyzela z 20 lat niemiecką, która jest mała, bo ma tylko 7-progowy gryf. Ta jest najmniejsza, dlatego ta na pewno pojedzie do Anglii. Cytra, widzisz, taka nerdowska, czerwona, z diabełkiem, też leci do... No bo to jest mały instrument strunowy, potrzebujemy takich 10. Jak brzmi najmniejszy instrument z kolekcji instrumentów Pawła Romańczuka? Nie wiem, który może być najmniejszy. Są możliwe do znalezienia na pewno najmniejsze z danego zakresu, czyli jak mamy, nie wiem, okaryny gliniane, no to wśród tam powiedzmy 20 iluś okaryn zawsze jest jakaś taka, która ma 40 cm długości, a jest taka, która ma 7. To ta 7-centymetrowa jest wtedy najmniejsza, ale czy mam jakiś instrument, który jest od niej mniejszy? Pewnie tak, no bo traktujemy to jako obiekt dźwiękowy. Takie kółeczko ma ile centymetrów? Może te 3 centymetry średnicy i centymetr grubości. No wiesz, tutaj też trzeba by od razu wyjaśnić tą definicję, co to jest instrument. Jeśli ktoś myśli, że takie kółeczko, które generuje tylko taki właśnie dźwięk, jak słyszymy, no, czy jest to instrument, czy nie. W sensie małych instrumentów jest to instrument, ponieważ my się zajmujemy uprawianiem muzyki na różnych obiektach dźwiękowych, czyli nie musi to być wiolonczelo, na której gra się Vivaldiego, albo nawet super mini wiolonczela, tylko może to być obojętnie jaki przedmiot generujący dźwięki. Wydaje mi się, że jest taka konstrukcja chyba największa, która ma wysokość około 3,5 metra, a na długość 4 metry. I to jest taki instrument mechaniczny, w którym źródłem dźwięku jest 16 rur aluminiowych zanurzających się w wodzie w sposób płynny, taki glisandujący. I to jest instrument perkusyjny, na którym gra się pałkami, uderzając te rury aluminiowe, które wygenerowują takie obniżające się i podwyższające się wysokości dźwięków, czyli właśnie takie glisanda. Taki instrument to chyba największy, który budowałem do tej pory. No i on stoi gdzieś w korytarzu, ale no nie mam takiej możliwości, żeby taki instrument stał cały czas zmontowany. Niektóre z nich są malutkie, proszę. To jest Katarynka, to jest wielka. A tamte takie sekwencery, dwa, to są diabły ręczne i diabły mechaniczne. To wcale nie są duże instrumenty, a grające znakomicie. Cała koncepcja zespołu bazuje na tym, że dźwięk naturalny, mechaniczny jest przetwarzany w sposób elektroniczny. Ważną częścią jest gest instrumentalny, to, że można akcją wywołać dźwięk. Ten dźwięk rzeczywiście rodzi się na żywo. Nie tylko zbierasz, ale budujesz. Wygląda to naprawdę jak nie z tej ziemi, jak wyciągnięty z jakiegoś kosmosu, ale wygląda bardzo ciekawie i brzmi też bardzo ciekawie. Wielkie koło, coś w stylu diabelskiego młyna, tylko że są puszki po jakiejś konserwie dużej na końcach. Są struny przyczepione do tych puszek, które rezonują. Mamy tam jeszcze z tyłu coś takiego na styl kostki do gitary, które szarpią o te struny, kiedy zakręcimy tym wielkim kołem. nie powiedziałabym na początku, na pierwszy rzut oka, że to jest w ogóle instrument muzyczny. No tak, przypomina daleka. Trochę taki jakiś pojemnik na przykład narzędzia dentystyczne. Gitarę z firmy Honor jest w tej chwili bardzo rzadkim urządzeniem, osiąga jakieś zawrotne ceny. Stał się rzeczą kultową i w tym sensie jego unikalność na rynku jest traktowana jako zjawisko właściwe antykom. Lata 60., 70. to były takie lata, które bardzo sprzyjały eksperymentom muzycznym, produkcji jakichś nowych źródeł, odkrywaniu jakichś nowych rozwiązań w oparciu o dostępną technologii. Nikt nie mógł przewidzieć, co się tak naprawdę wydarzy. Podobnie jak z gitarą elektryczną, która bez której jest trudno sobie wyobrazić teraz muzykę, a kiedyś ktoś musiał tą gitarę zbudować, nie? I jakby się nie przyjął ten wynalazek, no to może byśmy nie mieli tej gitary w takiej ilości. Dlatego gitarę, bo trzyma się tego tak jak gitarę i za te blaszki szarpie się w układzie akordowym, który jest rozpisany na obudowie. Nie? No to 63 rok, wyprodukowano zaledwie 3000 egzemplarzy. Produkcja się nie przyjęła, no bo to było jakieś nowatorskie działanie. A ponieważ rynek jak czegoś nie przyjmie, no to producent się nie podejmuje kontynuacji takiej linii. Nie przyjęło się. Chociaż było moim zdaniem bardzo ciekawe i zjawiskowe. Interesują cię przede wszystkim źródła dźwięku, bardzo czasami niecodzienne. Najbardziej nietypowe instrumenty, no ale też wszystkie obiekty, które wprowadzają w kulturze człowieka dźwięk. No to skorzystaj. Uchwyt do papieru toaletowego będący jednocześnie pozytywką. Tak. Pociągnięcie za papier toaletowy powoduje uruchomienie mechanizmu i dzięki temu możemy w przyjemnej atmosferze dokończyć dzieło. Tak szybko się nie korzysta z papieru. Z papieru toaletowego. Chciałby się siedzieć w takiej toalecie z takim uchwytem. No, najwyraźniej ludzie kiedyś przywiązywali wagę większą do znaczenia dźwięku i estetyzacji życia. Ta puszeczka. Instrument denty. Jak to denty? No denty, bo właściwie to, że on gra, wynika z tego, że mamy tutaj przepływ powietrza w środku i to powietrze pompuje. Jest pompowane przez kanał ze stroikiem pod ciśnieniem. Wynika to z grawitacji. Bardzo rozbudowana i skomplikowana definicja, a przedmiocik wygląda niesamowicie niewinnie i tak banalnie, prawda? To jest taki walec o czerwonej podstawie, zielonej górze z dziurkami jak sitko, a ściankę ma ozdobioną jakimś takim tanim, pasterskim rysunkiem, nie? Jest pasterz. No to jest landszafcik górski, bo dźwięk ma przypominać jakąś kozę czy tam krowę. No. Tak to właśnie działa. Jak miałem możliwość poznawania instrumentów, które są produkowane współcześnie, czy w czasie mojego życia, to nie są to instrumenty, które stały się podstawą dla funkcjonowania takiej idei jak małe instrumenty, czyli mam na myśli to, że to są instrumenty realnie grające, w których dźwięk powstaje w sposób mechaniczny, jako fizyczne zjawisko, a nie jest to dźwięk generowany jakoś imitacyjnie. Nie mówimy tutaj o keyboardach, syntezatorach i takich zamiennikach, tylko mówimy o instrumentach, w których realnie coś drga, stroik, struna, membrana, blaszka i tak dalej. Pomimo, że oczywiście mamy w naszym współczesnym świecie saksofony i gitary i tak dalej, ale jak popatrzymy sobie na kreację takich nowych rozwiązań, ciekawych, nietypowych, unikalnych, to jednak takie mechaniczne źródła rozwijały się znacznie wcześniej niż za mojego życia. Więc teraz jak szukam instrumentów, które w jakiś sposób mnie ciekawią, ciekawią mnie z powodu na przykład, nie wiem, konstrukcji, pewnej idei, pomysłu, budowy, rodzaju zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych i tak dalej. Hity ostatniego lata wydają mi się nie tak ciekawe, nie tak pomysłowe, jak instrumenty budowane kiedyś. Juniorfon. Tutaj J odpadło, ale Juniorfon. I to jest miniaturowy gramofon, który był produkowany w NRD. Plastikowa skrzyneczka o takim z rączką designie lat, nie wiem, 70. Na przykład dzieci mogły się bawić i mogły taki juniorfon brać ze sobą na wycieczkę i odtwarzać z niego dźwięk. Ma w środku miniaturową płytę, jedną z mniejszych, które widziałem, czyli średnica gdzieś 6 cm. Mhm. Płyta jest plastikowa, ma zapis robkowy i można ją odtworzyć w tym urządzeniu, ale też takie płyty były mocowane w lalkach, w tak zwanych szprechpupę. A gdzie się wkładało te płyty? W korpus taki, do którego się przyczepiało nogi, ręce i głowę, a w plecach była klapka, można było otworzyć, podnieść tą klapkę i można było taką płytę sobie wymienić. Co na tej płycie zielonej, plastikowej jest? Na tej jest międzynarodowy przekaz, czyli śmiech. O, jest zaraźliwe. XD, tak możemy to nazwać, nawiązując do młodzieżowego słowa roku. Bohaterami reportażu Małgorzaty Kęsickiej, to debiut, gratulujemy, struna, blaszka, membrana, byli Paweł Romańczuk, muzyk, kompozytor, wynalazca, konstruktor, lider zespołu Małe Instrumenty oraz jego nietypowe obiekty dźwiękowe. Zespół zagra retrospektywne koncerty, świętując dziesięciolecie swojej działalności 19 grudnia w Warszawie, dwa dni wcześniej we Wrocławiu. A to już Liam Gallagher. Oj, Marcel by się ucieszył, że pan Liam dzisiaj wystąpił w audycji popołudniowej. Pan Liam, brat Noela, jakby ktoś nie wiedział, w audycji popołudniowej. Zbliża się 18.30. Michał Przerwa ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Dolnośląska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie biura poselskiego minister Baty Kępy. To 40-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. Do podpalenia biura w Sycowie doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Sprawca oblał drzwi biura łatwopalną substancją i podłożył ogień. Policja zapowiedziała, że w okresie świąteczno-noworocznym zwiększy liczbę patroli, między innymi wokół biur poselskich. Wzrasta liczba nauczycieli języka polskiego skierowanych za granicę do nauczania w szkołach dla Polonii. Dane na ten temat zaprezentowano podczas posiedzenia połączonych Komisji Edukacji i Łączności z Polakami za granicą. W roku szkolnym 2014-2015 do pracy za granicą Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą skierował 81 nauczycieli. W kolejnych latach było ich więcej, mówi dyrektor ośrodka Anna Radecka. 2015-16 to już 89 osób skierowanych, 2016-17 97 nauczycieli, a rok 2017-18 111 na chwilę obecną. Nauczycieli języka polskiego najbardziej brakuje wśród Polonii w Ameryce Południowej. 4 osoby, w tym 2 dzieci, zginęły, a kilka innych zostało poważnie rannych w zderzeniu szkolnego autobusu z pociągiem. Do wypadku doszło w pobliżu Perpignan na południu Francji. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Teraz to wszystko, a więcej informacji już za niecałe pół godziny. Ni to jesień, ni to zima. Taka zimo-jesień albo jesienio-zima. Z nieba pada głównie deszcz albo deszcz ze śniegiem. Miejscami pada śnieg. Tak było dziś, tak będzie także w nocy. Może to przysporzyć pewnych problemów kierowcom, bo będzie ślisko na jezdniach w zachodniej i w północnej części kraju. Temperatura od minus 2 do plus 2. Wiatr do tego jeszcze mocnym miejscami, nawet do 100 km na godzinę. Jutro, żeby się nam jakoś specjalnie nie zdarzyło odzwyczaić od tego, to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady. Przeważnie deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura od 1 do 4 stopni, ale to już temperatury dodatnie. Lokalnie na południu stopni 6, wiatr słaby i umiarkowany. I znów będzie wiał z południa, ale także południowego zachodu i zachodu, a miejscami będzie silny i porywisty. I w górach porywy do 100 km na godzinę. Czy ja się nie powtarzam? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. Jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. W supermarketach Mila hity świętego Mikołaja. Ananasy lub brzoskwinie w puszce Helcom 565 gramów, 850 ml za jedyne 3,99. Mila. Zakupy aż miło. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć nasistrzną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem w hiper i supermarketach Carrefour na wszystkie zestawy Lego ma być 20% rabat, nawet od cen promocyjnych. Rabat naliczany będzie przy kasie. I tak od piątku do niedzieli, 17 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Zestaw Star Wars Jedi Challenges od Lenovo za 1299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut, nie, 24,5 minuty pozostały do godziny 19. No i cóż, czego jeszcze nie było? No nie było jeszcze płyty tygodnia, a jest przecież, więc nie możemy jej ominąć. Dwa egzemplarze dla Państwa. W tym tygodniu słuchamy płyty Magdy Umar z kolędami. No to taka kolenda, nie kolenda, ale przepiękny utwór. Proszę posłuchać Zimy Żal. Jak żal, jak jeszcze nie przyszło na dobre. No ale trudno. Tak niech będzie i tego się trzymajmy. 71335, imię, nazwisko i poproszę słowo zima. A żeby tak było. O wiosna, wiosna już w powietrzu, człowiek, kwiat i ptak tu przeczu. Ile do niej jeszcze dup liczą usta po dziób. A ja wcale nie zapalam i zachwytem się nie palę, bo mi starsza jestem, czym tym bardziej szkoda. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima krąży, nie dowozi i w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień z zimą, żal jest zimy, zimy. Mało co mnie bawi w zimie, ani zamieć, ani wymieć, a w zakresie łyży w nart mi nie dopisuje hart. Kiedy mróz narpęć napiera i wypiera niżej zera, już cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima krąży, nie dowozi i w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień z zimą, żal jest zimy, zimy. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w molnie w dur? Nie najlepszą z roku pór. A może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że z szelestem zdartych dat odpłynął życie szmat. Życie trudne, życie żmudne, nudne, brudne, żaden bal. Życie zimi, życie gnębi, ale życia, no co tu dużo mówić, żal. Życie mrozi, życie grozi, nie dowozi w zaspach tkwi. Lecz choć wycia radość z życia, żal jest życia, życia. My również dziękujemy. Również dziękujemy. No, to jeszcze troszkę, pani Magdo. A ja dodam tylko, że Magda Umer śpiewa przepięknie Oj maluśki, oj maluśki, także na naszej płycie Święta bez granic. A jutro trójkowa licytacja, o czym też z radością państwu przypominam. To nie tylko zestaw dla fanów zespołu Republika, choć to będzie nie lada gratka, ale także inne ciekawe rzeczy. Proszę być z nami po 16:00. Zapraszam w imieniu nie tylko Kuby Strzyczkowskiego, ale wszystkich ludzi dobrego i gorącego serca. 20 minut pozostało do godziny 19:00. Zapraszamy do Trójki. Teraz powiemy o bezpłatnym dostępie do konsultacji dietetycznych dla każdego pacjenta. Tak, tak, taką możliwość mają wszyscy już, także ci za granicą mieszkający, którzy z różnych powodów chcą zdrowia się odżywiać. Właśnie dziś ruszyła strona internetowa, dzięki której po zalogowaniu i wypełnieniu ankiety, nie wychodząc z domu, możemy porozmawiać z profesjonalnym dietetykiem. Rozmowa na Skype'ie może trwać nawet pół godziny. Zachęca Tomasz Szymański z Instytutu Żywności i Żywienia. To jest zupełnie bezpłatna telekonsultacja z Funduszu Narodowego Programu Zdrowia. 6 osób ma tutaj specjalnie dedykowane tylko etaty. Są sale przygotowane, system jest oprogramowany. Wygląda to jak call center z prawdziwego zdarzenia. Jestem pod opieką lekarzy z Iżu. Pan Krzysztof leczy się w instytucie tradycyjnie. Od lat, od lat. To właśnie ma pan doświadczenie. Czy długo się czeka tutaj na wizytę? Są kolejki tak co te 4 miesiące czy 5 miesięcy. Mam wyznaczone kolejne wizyty. Pacjent się umawia. To nie jest tak, że można sobie zasiąść przed komputerem i od razu rozmawiać z dietetykiem. Co najmniej dzień wcześniej musi umówić się na wizytę. Izabela Przybysz, Centrum Dietetyczne Online. Zapisać się na konkretną godzinę i system o tej godzinie będzie dzwonił. My dzwonimy, to połączenie jest automatycznie, więc jeśli on nie odbierze, no to połączenie przepada. Tutaj jest ten komfort, że pacjent sam wypełnia podstawowe informacje. Wzrost, wiek, masę ciała, jakie leki przyjmuje, suplementy, jak się żywi. W ciągu jednego dnia jakie posiłki spożywa. Mm-hmm. I to daje nam możliwość wglądu w jego taki schematyczny dzień. Tam jak nas powiedzi sama prawda. Dokładnie. Stan jest dość stabilny. Stosuje pan tę dietę, którą zalecają dietetycy? Miła pani, szczerze? Nie bardzo. No niestety. Nie ma takich problemów z wahaniem poziomu cukru, co jest najgorsze. Jakieś hipoglikemia, a później hiperglikemia. Jeśli pacjent od kilku lat leczy się na jakieś schorzenie, to wtedy dobrze, żeby też w tym kierunku miało wykonane aktualne badania. I to nam ułatwi pracę, sprecyzowanie tych zaleceń, indywidualne podejście do pacjenta. To mogą być osoby z podwyższonym cholesterolem, z cukrzycą, z chorobą tarczycy. Postaramy się pomóc. Ale diety państwo nie układają, więc jakiego typu mogą to być porady? Będziemy mieli możliwość czatowania z pacjentem. Będziemy mogli wypisywać najważniejsze punkty, tak, jakich produktów jeść więcej, czego unikać, jak gotować. Należy założyć konto na stronie konsultacje.ncsz.pl i to jest prosta sprawa, jak konto do wielu innych rzeczy w internecie. W drugim kroku należy wypełnić ankietę i to już jest dłuższy krok, w którym zbieramy wiedzę na temat tego, jak dana osoba się odżywia. Normalnie zawsze to zajmuje pierwszą wizytę u specjalisty. My to zdigitalizowaliśmy i w trzecim kroku z kalendarza musi pani wybrać tę godzinę, która pani odpowiada na wizytę. I koniec, otrzymuje pani potwierdzenie mailem, że jest pani zapisana i system dzwoni do pani. Po czym może pani spojrzeć pacjentowi, bo jak Skype? Tak, ja mogę spojrzeć jemu w oczy, on mi. On może zablokować sobie możliwość, że ja mogę go nie widzieć. Ja mogę rozmawiać z pustym ekranem, natomiast on mnie widzi. Ja takiej możliwości nie mam. Tak, bo mogą być nieśmiali. Tak, jeśli pacjent będzie chciał zachować anonimowość, też można w ten sposób rozmawiać. Konsultacje ncsz.pl. Pod tym adresem czekają dietetycy od poniedziałku do soboty, a o darmowych poradach żywieniowych rozmawiała Ewa Dudzińska. NCSZ to skrót od Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Spodziewam się, że w okolicach Trójki, w okolicach Torwaru już poruszenie, bo dziś ostatni z ostatnich koncert zespołu Hej z trasy Fire and Tour. Dalej zespół chce zawiesić działalność, ale jako wielki fan tego zespołu traktuję to jak po prostu eksperyment. Hej! Tak, to będą chwile okrutne. Ja wierzę, że Hej wróci i jeszcze nagra znakomitych płyt niejedną. Za kwadrans, godzina 19, jest już Wiktor Legowicz, są już jego goście. Bardzo ważny projekt. O czym powiemy? Rynek pracy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy czy ta bańka pęknie. Oczywiście bańka mieszkaniowa. I nasi goście, Mirosław Bieszki, ekonomista Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dobry wieczór. Witam. I ekspert Manpower Group Marek Strojkowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Panie Marku, we wtorek została opublikowana najnowsza edycja raportu Barometr Manpower Group Perspektyw zatrudnienia dla pierwszego kwartału przyszłego roku. Jest to 40 już jubileuszowa edycja globalnego badania, prawda? 40 edycja w Polsce. I w 43 krajach. Dokładnie. I w tej chwili się obawiam. Prognozy są bardzo dobre. Bardzo dobre, bo to są najlepsze prognozy od czwartego kwartału 2010 roku. Ponadto to jest po raz 19 z rzędu pozytywne prognozy pod kątem wzrostu zatrudnienia. Badamy 10 sektorów, z czego 9 wykazuje prognozy dodatnie i z 6 badanych przez nas regionów wszystkie wskazują wzrost zatrudnienia w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czyli będzie wzrost. Będzie. To wiemy na 100%. To tak? Wiemy. Dobrze. A takie pozytywne prognozy, w których regionach odnotowano najczęściej? Największy wzrost to rynek Polski Południowej i cały zachodni pas naszego kraju, czyli od północy poprzez ziemię wielkopolską, a skończywszy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Troszkę słabiej jest na rynku Polski Wschodniej i regionie centralnym. Ale tam też się sytuacja bardzo poprawiła. Oczywiście, to mówię, że wśród tych bardzo dobrych wyników, gdybyśmy mieli wskazać te ciut słabsze, to będzie to na rynku Polski Wschodniej. Po prostu mniejszy dynamizm, ale jest to rynek charakteryzujący się na przykład bardzo dużą ilością prac sezonowych, polowych, przetwórstwo warzywno-owocowe, które startuje tak naprawdę w drugim kwartale roku. Cudzoziemcy są też już tam zatrudniani. Cudzoziemcy są wszędzie. Wszędzie, prawda? W całej Polsce. Dobrze, gdzie najwięcej miejsc pracy będzie? Najwięcej miejsc pracy obserwujemy w handlu detalicznym i hurtowym, w produkcji przemysłowej. To się sytuacja nie zmieniła. Nie zmienia się. Produkcja przemysłowa cały czas bardzo mocno, że tak powiem, wskazuje ten trend pozytywny. A takim może zaskoczeniem, jeśli chodzi o miejsce trzecie, bo już w pierwszym kwartale są restauracje i hotele, które do tej pory wskazywały to zatrudnienie raczej dla drugiego kwartału, dla sezonu turystycznego, a nie już w pierwszym. Ale to pokazuje też wzrost ilości odwiedzanych przez nasz kraj obcokrajowców, także w celach turystycznych i stąd te wzrosty. Coraz więcej ich przybywa do nas, prawda? Tak, Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem. Hotele zaczynają być przepełnione. Tak, coraz trudniej o znalezienie miejsca. Stąd ta sytuacja. Dobrze, jak jest na świecie? Na świecie również pozytywnie, bo tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, z tych 43 przebadanych przez nas krajów, 41 wskazuje ten wynik dodatni, więc to jest bardzo pozytywny wynik. Polska na mapie świata też plasuje się bardzo wysoko. Wśród krajów europejskich jest na 7 miejscu, więc to jest wskaźnik bardzo, bardzo dobry. Dobrze, a na świecie Tajwan, Japonia, Indie. Tam jest najlepiej podobno. Tak, tak. To tam Japonia od wielu już kwartałów bardzo pozytywnie zaskakuje rynek, jeśli chodzi o wzrosty. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli znaleźć w tej beczce miodu łyżkę dziegciu, to będą niestety kraje europejskie, tak jak Francja, jak Austria. Które Włochy. Włochy, tak. Które mogą być właśnie... Dlaczego tak się dzieje? To jest sytuacja powiązana też z wydarzeniami politycznymi. Nie bez kozery te informacje, które dobiegają nas chociażby z Francji, mają wpływ istotny na rynek pracy i to, jak pracodawcy podchodzą ostrożnie z deklaracjami. Proszę pamiętać, że raport jest wypadkową deklaracji naszych pracodawców, naszych klientów, którzy odpowiadają na jedno pytanie, jak prognozują zatrudnienie, więc często w obawie przed różnymi zmianami legislacyjnymi na rynku pracodawcy wstrzymują się z podejmowaniem decyzji o uruchamianiu nowych projektów. Czy Indie to jest rynek IT? Na pewno jest to rynek o olbrzymich możliwościach, ale to dzisiaj na pewno Polska ma bardzo wiele do zaoferowania w stosunku do Indii i nie jest tak, że tylko i wyłącznie będzie decydowała tak zwana tania siła robocza, bo pracodawcy bardzo mocno oczekują tak zwanej efektywności i często decydując się o lokalizacji inwestycji chociażby w takim sektorze jak IT, Polska jest porównywana z Rumunią, z Chorwacją, z Indiami. Ale i patrząc tylko i wyłącznie na koszty, my na pewno z Indiami byśmy przegrywali. Natomiast coraz więcej zapytań ze strony inwestorów jednak finalnie kończy się decyzją o uruchomieniu w Polsce biznesu. Rozumiem. Dziękuję bardzo. W każdym razie przyszły rok. Na przyszły rok. Pozytywnie. Patrzymy pozytywnie, optymistycznie. Dziękuję bardzo. Komentował Marek Strojkowski. A teraz pan Mirosław Bieszki. Panie Mirosławie, mamy pracę, więcej zarabiamy, to kupujemy mieszkania. Tak, kupujemy tych mieszkań bardzo dużo, bo wyniki, które osiągnięto do tej pory w tym roku, wskazują na niemalże rekord od 10 lat, bo spodziewamy się, że tych mieszkań zostanie oddanych ponad 170 tysięcy nowych mieszkań oddanych. I też jeżeli chodzi o rynek kredytu mieszkaniowego, czyli kredytu hipotecznego, wracamy do poziomu sprzed 2011, czyli 40 miliardów złotych. I to tak fajnie wszystko wygląda, bardzo, bardzo dobrze, ale jak ktoś obserwuje ten rynek, to zawsze zwraca uwagę na dwa elementy. Tempo wzrostu cen oraz to, czy podaż mieszkań jest elastyczna. Do tej pory... Ceny rosną bardzo. I chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż okazał się raport Deloitte, który pokazuje, jak wyglądał rynek nieruchomości mieszkaniowych w 15 krajach Unii Europejskiej. Proszę Państwa, my jesteśmy krajem, który najszybciej wzrosły ceny. Prawie 10%. I jest to dużo. I do tej pory mieliśmy taką sytuację, w której nie zamykało się tej luki popytowej poprzez wzrost ceny, ale podaż była bardzo elastyczna. Ponieważ była duża część budów rozpoczętych, one zostały szybko skończone i te mieszkania weszły na rynek. Ale dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której się tworzą kolejki, pobiera się płatę tak zwaną rezerwacyjną za mieszkania. To już zaczyna trochę niepokoić, bo co żywo przypomina mi lata 2007-2008, których byśmy bardzo chcieli uniknąć. Wracam do tego okresu z prostej przyczyny. Wtedy mieliśmy boom na rynku kredytów hipotecznych, który był zasilany poprzez franki. Dzisiaj mamy sytuację unikalną, polegającą na tym, że mamy bardzo niskie stopy procentowe, ale problem polega na tym, że jeżeli ktoś bierze kredyt w okresie bardzo niskich stóp procentowych, to on jest tani dzisiaj. Natomiast wiemy, jak przyspieszyła inflacja w ostatnich 2 miesiącach. I ma przyspieszyć. Zresztą, panie Wiktorze, mówiliśmy o tym w innym miejscu. Już w ubiegłym roku, że ta prognoza inflacji, która została przedstawiona, naszym zdaniem jest niedoszacowana. I teraz, do czego to prowadzi, żebyśmy rozumieli... A też pamiętajmy, przepraszam, że bardzo wiele osób kupuje mieszkania za gotówkę. Właśnie chciałem o tym powiedzieć również, ale wróćmy do problemu, który poruszyłem, ponieważ moim zdaniem możemy mieć taki sam efekt, jaki był z frankiem. Otóż indywidualny kredytobiorca nie jest w stanie zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej. I to koszty tego ryzyka, jeżeli się zmaterializuje, a się zmaterializuje, ponieważ RPP nie może w nieskończoność utrzymywać polityki niskich stóp procentowych, oznacza skokowy przyrost raty kredytu. I teraz wróćmy do tego, o czym pan powiedział. Rzeczywiście Dom Development, jak przejrzałem sprawozdanie finansowe, to już nie chciałem wierzyć. Ponad 34% sprzedanych mieszkań to jest za gotówkę. Ale wystarczy spojrzeć na statystyki NBP i zobaczyć, jak spadają drastycznie depozyty długoterminowe. No, więc jeżeli ktoś miał gotówkę, to przeznaczył na zakup mieszkania. Jeszcze jeden bardzo ważny element, nowy na rynku polskim. Zakup mieszkań w celach inwestycyjnych. Tworzenie sobie takiego małego, własnego funduszu emerytalnego. I nie możemy się wtedy dziwić, że w takich miastach jak Sopot, miastach, gdzie ceny rzeczywiście już, proszę Państwa, sięgają absurdu, bo najdroższa transakcja 50 metrów kwadratowych to po 3,5 miliona złotych. To się po prostu wierzyć nie chce, ale to jest, powiedzmy sobie, to jest taki wystrzał, wybryk, rzeczywiście lokalizacja cudowna i tak dalej. Ale ja zwracam uwagę na to, o czym powiedziałem. Po pierwsze, bardzo szybki przyrost kredytu hipotecznego, 13% w skali roku. Coraz więcej banków obniża udział własny. Dlatego mówię, tutaj może mieć taką sytuację do czynienia, w której nie ma już elastyczności po stronie podaży, o czym mówił pan Marek. Nie, jest problem z siłą roboczą. Jest problem również ze zdolnościami budowy, ponieważ rozpoczęto również budowę autostrad. A wielu z tych, którzy są w autostradach, również jest aktywny. Budowali mieszkania. Dobrze, jak będzie z tym pęknięciem. No więc tak. Mamy zbieg czynników negatywnych. Pęknie ta bańka, czy nie? Bańka, jeżeli powstanie, musi pęknąć. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli ta odpowiedź pana zadowala, panie Wiktorze, to jeżeli bańka powstanie na rynku nieruchomości, ona musi pęknąć.